mradi wa Tabasamu umetusaidia hasa sisi watu wa vijijini, sababu kwanza moja umepunguza vifo vya watoto wachanga, wamama wajawazito na watoto wa chini ya miaka 5, kwa sababu haviwezi vikadhiwilika, lakini angalau sasa nimepungua. Na wakina mama wameshakuwa waelewa wa kwenda kujifungulia hospitali, sio wanajifungulia tena majumbani. Na hata ile ya wakunga wajadi kujitahidi kuwaziwia kwamba utajifungulia tu hapa angalau nipate hela ya chai, sasa hivi ndio halipo, kwa sababu wanajamii tumewaelimisha na wameelewa vizuri. Sasa hivi wengi wanakwenda mahospitali kujifungulia.